چائے شربت ٹھنڈی بوتل وغیرہ پلانا یا دعوت کرنا بھی رشوت میں داخل ہے؟ جی ہاں، اگر ان پر رشوت کی تعریف صادق آئی تو ضرور رشوت ہے، کہ یہ سب چیزیں مال ہی میں شامل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔